İpek. İpek'i herkes biliyor değil mi? Özbekler ne diyor İpek'e? İpek mi diyorsunuz? İpek. Ne diyor? Atlas. Ha, Atlas İpek, evet. Ve tahrim culusihim aleyh. Erkeklerin ipek giymesinin yasaklanması ve ipekten olan bir şeyin üzerine oturmanın yasak olması. Yani diyelim ki ipekten bir örtü koyulmuş koltuğun üzerine. Bunun üzerine oturmak da haram. Caiz değil. وَاسْتِنَادِهِمْ اِلَيْهِ İpekten örülen, ipekten yapılan yastıklara yaslanmak. Bu da haram. Erkeklere haram bunlar. وَجَوَازِ لُبْسِهِ لِلنِّسَاءِ Erkek kadınlara ise ipek giymenin neyi? Cevazı. Yani dünya imtihan dünyası arkadaşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizden önceki ümmetleri de ne yapmış? İmtihan etmiş. Allah-u Teala Talut ve Calut'tan bahsediyor değil mi? Bunların ordularından bahsediyor. Diyor ki ordusuna bu nehirden geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? Sadece bir avuç su içeceksiniz. İmtihan. Ya iki avuç içsen ne olur? İmtihan. Hayır. İçmeyeceksin. Değil mi? Yani Allah-u Teala bizleri imtihan ediyor. Diyor ki erkekler bunu giymeyecek. Kadınlar bunu giyebilir. Erkeklerin elbisesinin paçası bu kadar olacak. Kadınların elbisesinin paçası bu kadar olacak. Yani bunların hepsi birer imtihan. Altının altın olduğunu anlayabilmek için değil mi? Ne yapıyorlar? Asit atıyorlar. Yakıyorlar, eritiyorlar. Yani her türlü kötü muameleyi reva görüyorlar. Sonuçta ne çıkıyor ortaya? Altın kalitesi çıkıyor. Altın olduğu anlaşılıyor. Sen de bir kul olarak kendini sabah namazına kaldırarak, camiye götürerek, pazartesi günü oruç tutturarak, perşembe günü oruç tutturarak, açıp Kur'an okuyarak, ezber yaparak, ilim talep ederek ne yapacaksın? Dünya nimetlerinden bu şekilde yoksun bırakacaksın ki ortaya altın gibi kaliteli bir kul olsun, kul olarak çıkasın. Ama yani heva, heves, ondan sonra rahat, elin sıcak sudan suya, soğuk suya değmiyor, hiçbir gayret yok, bir şeye kilitlenmişsin, yaşıyorsun. Burada senin ne olmaz? Altın olduğun ortaya çıkmaz. Yani altın böyle ortaya çıkarılmıyor arkadaşlar. İlk hadis Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la telbesu el harir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek giymeyin. La telbesu el harir. Fe inne men lebisehu fid dunya lem yelbeshu fil ahireh. Dünyada kim ipek giyerse ahirette ne yapamaz? Giyemez. Kim dünyada ipek giyiyorsa ahirette ne olacak? Ondan mahrum olacak. Bu hadis muttefakun aleyh. Yine Ömer İbn-i Hattab'ın rivayetinde Semihtu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul İnnemâ yelbesul harira men la halâka lehu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İpeği ancak kim giyer? Ahirette nasibi olmayanlar. Ne demek? Yani cennete giremeyecek olanlar giyer. Çünkü cennette ipek artık oradaki yaşayacak olanlara, cennetliklere ne olacak? Helal olacak. Ama dünyada giyen ne olamaz? O elbiseyi giyemez. Alimler diyor ki yani cennete giremez. Yani cennete ne yapamaz? İpek giyen giremez. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. Başka bir rivayette Enes İbn Malik'ten radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı rivayet aynı manada dünyada ipek giyen ahirette ne yapamaz? İpek giyemez. Dördüncü hadis Ali radıyallahu anh قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bakın sahabelerdeki dini anlayışa. Yani bugün şimdi belki burada olanların birçoğunun aklına bile şeytan şöyle bir vesvese getiriyor. Acaba neden erkek ipek giyemiyor? Niçin? Sahabelerde böyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü biliyorlar ki karşılarında konuşan bu kimse la yantiku anil hava in huwa illa vahyun yuha. Konuştuğu kendi konuşması değil. O ancak vahiy ile konuşur. onun ağzından çıkan bir emir kişiyi cennete götürecektir. Onun ağzından çıkan bir yasak kişiyi nereye götürecektir? Cehenneme götürecektir. Nasıl biz bugün dünya işlerinde sevdiğimiz, güvendiğimiz bir adam bize bir tavsiyede bulunduğunda neden, niçin demeden hemen o işi yapmaya kalkıp çalışıyoruz. Öyle değil mi? Çünkü ardından her dünyevi bir menfaat var. Bugün gerçekten insanların dünyaya olan hırsları ahirete olsaydı, dünyaya olan arzuları cennete olsaydı, cennete karşı bu arzu olsaydı insanlarda, yani insanlar aynı sahabeler gibi kafalarında kuş varmış gibi pır dikkat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okur dinlerlerdi. Çünkü bu söz seni nereye götürecek? Ebedi bir saadete, ebedi bir mutluluğa götürecek. Her biri diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle buyurdu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle yaparken gördüm. Değil mi? Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey siyah taş seni öpmeseydi ben de ne yapmazdım? Öpmezdim demiyor. Acaba niye öptü? Bunun hikmeti ne? O zaman başka bir şey mi vardı? Bugün böyle bir şey yok gibi demiyor. Yine diyor ki Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'la ilgili. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor. İlk Kabe'ye girdiğinde sağ omzunu açması, sağ omzunu açarak ihramdayken erkeklerin açması, ilk üç safta koşması, bunların her birisinin bir maksadı vardı. Neydi onların maksadı? Kafirler, Mekkeli müşrikler ne demişlerdi Müslümanlara, sahabelere, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a? Bunlar Medine'ye gitti. Medine bunları ne yaptı? Zayıf bıraktı. Onlar Medine'de cılız kaldılar, güçsüz kaldılar. Oranın havası bunlara yaramadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de güçlü gözükebilmek için, sahabelerle birlikte adalelerini göstermek için ne yaptılar? Orada omuzlarını açarak ilk tavafta tavaf yaptılar. İlk üç tavafta da koştular. Koşar gibi yaptılar böyle. Yani biz gücümüze sahibiz. Biz Müslümanlar sizden güçlüyüz, izzetliyiz. Biz Allah için hicret ettik. Orada bize hiçbir zarar dokunmadı. Ömer diyor ki radıyallahu anh, bunu bilmemize rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı için biz de böyle yapmaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Değil mi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bu şekilde yaptı. Tabii savaşta arkadaşlar bazı özel hususiyetler var. Bazı özel durumlar var. Bunlardan bir tanesi de düşmana karşı ne gözükmek? Güçlü, kuvvetli, kibirli gözükmek. Onun için az sonra zikredeceğiz. Bazı alimler savaşta ipek giyilebileceğini söylüyorlar. Savaşta ipek giyilebileceğini söylüyorlar. Ne maksadıyla? Düşmana karşı biz zenginiz, biz izzetliyiz. Maksadıyla. Hatta hadisler var. Şeyh Albani'nin de Hasan dediği bir hadis. Ebu Davud rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın diyor sevdiği kibirlenme, gururlanma vardır. Bir de sevmediği kibirlenme, gururlanma vardır. Sevdiği diyor kibirlenme, gururlanma ihtiyalur raculu bi nefsihi indel kital. Savaş meydanında kişinin ne yapması? Kendisiyle gurur duyması, düşmana karşı. Güçlüyüm, sizden güçlüyüz. Bizim şöyle şöyle gücümüz var, okumuz var. Üzerine ipek giymesi de bundandır diyor alimler. Anladık mı? Yine Allah Teala'nın diyor, bir sevdiği hadiste kıskançlık vardır, bir sevmediği kıskançlık vardır. Gayret. Diyor ki Allah'ın dini adına yapılırsa bu gayret, yani kıskançlık, sen Allah'ın bir haramı çiğneniyor, sabredemiyorsun, tahammül edemiyorsun. Buna katlanamıyorsun. Bu Allah'ın sevdiği bir gayret. Peki Allah'ın sevmediği gayret hangisi? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki Allah'ın sevmediği gayret ise Allah'ın dininde olmayan, dini adına yapılmayan gayret, kıskançlık. Ali radıyallahu anh diyor ki Ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem akaza hariran فَجَعَلَهُ ف۪ي يَم۪ينِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle ipeği aldı. İpek. Kumaşı sağ eliyle sahabeye gösteriyor. Böyle tutuyor. وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ ف۪ي شِمَالِهِ Sol eline de altın aldı. Altın. Onu da tutuyor böyle aleyhissalatü vesselam. Sağ elinde ipek, sol elinde altın. Sümme kâle dedi ki aleyhissalatü vesselam inne hâzeyni haramun alâ zukûri ummeti. Bu ikisi ipek ve altın haramdır. Kime? Alâ zukûri ummeti. Ümmetimin erkeklerine. Ümmetin erkeklerine bu ikisi de haramdır. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş. Hadis sahih bir hadis. Tabi kadınlara helal. Niye helal? Çünkü kadınlar ne yaparlar? Eşlerine, kocalarına süslenirler. Süslenebilecek en güzel takılar da nelerdendir? Altından, değil mi? İpekten. Bu şekilde ne yapılır? Kadınlara bunları giymek caizdir. Çünkü kadınlar kocası için süslenir. Bugünkü gibi sokakta dışarıdaki insanlar için değil. Komşular için değil. Çocuğu okula almaya giderken diğer anneler görsün, onların gözlerinin içine girsin, onların dikkatini çeksin diye değil. Kadın dışarı çıktığı zaman hiç dikkat çekmeyecek bir şekilde o kılık kıyafetle çıkar dışarı. Değil mi? Yani bugünkü fitnenin olduğu bu dönemde kadın yüzü de dahil her yerini örterek çıkar dışarı. Ama evinde eşine ne yapar? Süslenir. Şimdi bugün tam tersi olmuş. Kadın evde paçoz, değil mi? Ev temizlikçisi gibi, ev hizmetçisi gibi. Koca işten geliyor eve. Kadın bakımsız. Ondan sonra sanki şeyin fabrikadaki normal bir şey. Çöpçü gibi. Ama dışarı çıkacağı zaman bu kadın komşuya gidecekse misafirliğe. Komşunun evinde giyeceği ayakkabı özel. Giyeceği kıyafet özel. Elbise özel. Değil mi? Bir de üstüne üstlük bir de kocası için kullanmadığı parfümü bir de ne için kullanıyor? Dışarıda insanlara güzel kokmak için kullanıyor. Bunların hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı şeyler. Büyük günahlar. Büyük günahlar. Tabii ahir zamanda her şey tersine dönecek arkadaşlar. Asıl olan bu. İnsanlar tam tersini yapıyor. Asıl olan erkeğin paçasının kısa olması, kadınınkisinin uzun olması. Şu an nasıl durum arkadaşlar? Şu an durum. Kadınların paçaları kısa, pardesüler kısa, erkeklerinkiler uzun. Her şey tam tersine gidiyor arkadaşlar. Bakın. Birçok şeyin tersine gitmeye ne yapmış? Başlamış. Kadınlar saçlarını kısa kestiriyor. Erkekler uzatıyor. Öyle değil mi? Kadınlar saçlarını kısa kestiriyor. Erkekler uzatıyor. Evet, 5. hadis an Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Hurrima libasul hariri ve'z-zahabi ala zukur ummeti ve uhilla li'inasihim." Bu hadis diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram kılındı. Haram kılan kim? Haram kılan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin emriyle? Kimin vahyiyle? Allah'ın vahyiyle. Ümmetimin erkeklerine ipek ve altın haram kılınmıştır. Bugün birçok insana bakıyorum evleneceği zaman erkekler biraz böyle şey oluyorlar. Evlilik sırasında, evlilik esnasında böyle ne diyelim ona pisi kedi oluyorlar. Karşı taraf, kadın tarafı her şeyi istediğini yaptırabiliyor yani. Altın bile taktırıyorlar adama. Altın yüzük. İşte paçalar damatsın böyle kısa olmaz. Sakallar bu kadar uzun olmaz. İnsanların bir kriteri var. Ama Müslümanın kriteri nedir arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Onun emirleri bitmiştir. Ya dünya karşına gelse 5 milyar insan mı var? Hepsi bu tarafta olsa, sen burada olsan, onlar başka bir şey söylese, sen başka bir şey söylesen, senin söylediğin Allah'ın ve Resulü'nün emri ise bitmiştir. Abdullah bin Mesud diyor ki, tek başına da olsan, bir tane tek başına da olsan, hak üzerineysen diyor sen bir cemaatsin. Önemli olan çokluk değil arkadaşlar. Hak üzere olmak önemli. Hak üzerineysen sen bir cemaatsin. Bunu bil. Ve dediğim gibi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın ayetlerde hep çokluğu, çoğunluğu bilmemekle vasfeder, niteler. Çoğu bilmez, çoğu akletmez. Değil mi? Yani bugün bazı analar, babalar çocuklarını görünce böyle sakal bırakıyorlar. İşte pantolonlar biraz bollaşıyor, paçalar kısalıyor. hayatta bir değişiklik başlıyor. Ya bir sen mi biliyorsun bu Allah'ın dinini? Bir doğru yolda sen misin? Bak bu kadar insan yanlış yapıyor da siz mi doğruyu buldunuz? Bunu söyleyen insanlar aslında Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah-u Teala insanların çoğu bilmez diyor yani. Evet. Yani normal olan bu. Çoğunluk bilmeyecek. Çoğunluk gafil olacak. Çoğunluk yanlış içinde olacak. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki kuralı, kanunu, sünneti bu. Ama insan cahil olunca terazisi, ölçüsü ne oluyor? Çoğunluk. Bu kadar insan doğru da, yanlış da. Biz siz mi doğrusunuz? Böyle sakallı sakallı geziyorsunuz. İşinizden kovuluyorsunuz, çıkıyorsunuz. Paçalar bir acayip. Değil mi? Evet. Bu baptaki son hadis. Huzeyfe radıyallahu anhu kal. Nehanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri yasakladı. En neşrebe fî âniyeti zehebi vel fıdda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüş kap çanaklardan yemek içmemizi yasakladı diyor. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.